حضور دادا گنج مار درشتی پڑھیے تمام حضرات محبت کے ساتھ مل کر سرکار کی بارگاہ میں باواز بلند جھوم کر درشتی پڑھ لیجیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ذرا کہیے مل کر سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم کیا دیکھے کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تنوا تیرا اور تیر ٹکڑا تیرا جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا آئیے مرشد اعلیٰ حضرت کا کلام جتنا اجتماع ہے اتنی آواز آئے میرے ساتھ مل کر یہ معروف کلام کے اندر چار محبت کے ساتھ پڑھنے دیں پڑھیے سب سے سب سے سب کا ایمان ہے نا اعلیٰ جس کا ایمان ہے وہ ایک ہاتھ بلند کر کے اپنی آواز کو حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیجیے اور زور کے ساتھ کہیے سب سے سب سے بولو سب سے سب سے اپنے مالا کا پیارا ہم دے اپنے مالا کا پیارا ہم جان دے ہم اپنے مالا کا پیارا ہم جان دے کون ہم کا تو دونوں کا دولا ہمارا دونوں کا دولا ہمارا دے ہم سب سے اور خلق سے اولیاء اولیاء جو میں پڑھنے لگا ہوں ہمارے پنڈے کے حوالے سے بڑا بڑا صورت ہے اور آپ یہاں پر دیکھے ہوئے ہیں اور ان کی تقریب دے آئیے ایک آواز ہو کر مل کر کہنا ہے آواز کم ہے جتنا پختہ کی جائے زور کے ساتھ بولو محترم حافظ احمد رضا جماعتی صاحب ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے، اب تشریف لا رہے ہیں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے محترم سرور حسین نقشبندی صاحب، وہ تشریف لا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں۔ سب دوست مل کے محبت سے بلند آواز سے درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. ہر ایک موجے بلا کی راہ میں حائل مدینہ ہے. اور زمانہ دھوپ ہے اور چھاؤں ہے, بس ایک بستی میں. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. یہ دنیا جل کے بجھ جاتی مگر شامل مدینہ ہے. اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جان و دل قربان. کیونکہ تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. اور شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے. وہ میرے دل میں رہتے ہیں میرا بھی دل مدینہ ہے. تیری بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ ہے. اب مختصر وقت میں جناب بشیر پارتی کے احباب وہ ہدیہ نعت پیش کریں گے. بشیر پارتی ختم شروع. اگر کے کوئی وسلم حبیب اللہ کرم کرم کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا کرم کرم کرم کرم کرم کرم مولا کر کرم کرم مولا تو بادشاہ میں ہاں گدا اللہ تو بادشاہ گدا شرم مولا کر کرم کرم مولا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سلطان دا سلطان وی تو سبحان وی تو رحمان وی تو سلطان دا سلطان وی تو دنیا بناون والا تو اس دنیا دا نگہبان وی تو دنیا تو دنیا دال کے بال تو ہے ہلا ترک دریا تو ہے ہلا ترک دریا تیرا کرم مانا کر کرم کرم مانا اللہ اللہ اللہ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس خوبصورت محفل کی صدارت محترم جناب پیر طریقت سید مبارک علی شاہ صاحب گیلانی سجادہ نشین آستانہ غوثیہ منڈیر سیدنا شریف فرما رہے ہیں جی منڈیر سیدنا شریف فرما رہے ہیں حضرات محترم پیر طریقت حضرت قبلہ پیر سید ظفر اقبال صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ لسانیہ علی پور شریف کافی دیر تشریف فرما رہے الحاج سعید فارتی ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں عاشق رسول الحاج صوفی محمد انور مدنی مدینہ شریف سے داتا صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں الحاج سعید فارتی بار رحمت وسدیاں نے وسدیاں نے داتا یارو وسدیاں نے داتا دے دربار رحمت وسدیاں نے وسدیاں نے داتا دے دربار رحمت وسدیاں نے داتا میرا نور نبی داتا میرا نور نبی آہ داتا میرا نور نبی دامان گدادا روپ ولی دامان گدادا ایک دربار دے اندر دیکھو ایک دربار دے اندر دیکھو بس دینے انوار رحمت بس دیانے داتا دے دربار رحمت وسدیاں نے اے تو جگ دی بگڑی بڑی اے تو جگ دی بگڑی اے تو موہر مدینے دی لگدی اے تو موہر مدینے دی جد کلندر نچ دے ویکھے جد کلندر نچ دے یار بس دیا داتا دے دربار مت بس دیا داتا حسن حسین گجانی داتا حسن حسین ہو پنج تن والی نشانی، نیکات ہو پنج تن والی نشانی، آپ دلہ